आओ जीवन ना सा पधारो मारे आंगणा, आओ जीवन नी सा पधारो मारे आंगणा। आओ जीवन नी सा पधारो मारे आंगणा।